خبر ان و احواتها وهي ان وكأن ولكن وليت ولعل فهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان فخبر ان هو المسند بعد دخولها نحو ان زيدا قائم وحكمه في كونه مفردا او جمله او معرفه او نكره كحكم خبر المبتدا ولا يجوز تقديم احبارها على اسمائها الا اذا كان ظرف نحو ان في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف فصل خبر ان واخواتها ذي خبر دي ان ودي غير اخواته دي ان الشوانة ها؟ ان الشوانة اسم لله ما ولا مشبهة بليتنا يا تصل رحمة ايه؟ فصل اسم ما ولا المشبهتين بليسا وهو المسند بعد دخولهما نحو ما زيد قائما ولا رجل افضل منك ويختص لا بالنكرة ويعم ما بالمعرفة والنكرة فتنخبر لا لنفي الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم فصل اسم ما ولا المشبهتين بليس دعا طه وتي مرفوعات شسيام قسم ده وام قسم ويچ اسم دما و دلا دس ما ولا المشبهتين بليس چا مشبه کر دا ولي شو دي چا سرا بليس سرا چا مشبه کر دا ولي شو دي تفسیر مشبه کر دا ولي شو دي لسه سرا تو خپل شپ مبتدا او خبر په تو خوښه په متدا او خبر مونږ نه لکه څنګه غوښته متدا او خبر مونږ درنګ داته متدا او خبر مونږ او بل معناش لکه دغه معنا د نفي له دغه معنا څخه جوړ نفي له چي تشوا کنه او بل په څه شي عمل یو په دخول شه صحیح کنه چې اپ متدا خبر داخل دا پیسہ مو ده متدا خبر بل په معنا شه صحیح کنه چې عمل دې نه دې معنا دې نفسي ده او بل عمل شه چې هغه اسم ته رفع ورکړي خبر ته نفس دې ورکړي دا اسم ته رفع ورکړي خبر ته نفس دې ورکړي ندوی چې اسم ماولا اسم د ماولا داسې ماولا المشبهتین بلیسا چا مشبه په ډول چا سره ها مشبه په ډول شې ودی د لیسا سره ها مشبه په دې ډول شې ته د لیسا سره په ډول شې چې څه کنه د خپل شې او معنا شې او اچھا د المشبهتین بلیسا دا د ماولا د پورا سره وکړ شو ترتیب شې اسم ما ولا داس ما ولا المشبهتين بليس صفت دا داس ما چا پاتې شروع شي دا داس وی صفت فیدکانا ندال مشابهتین بلیسا دا صفت ماولا دی پارا فیدکانا و دل المشابهتین بلیسا دا خود چکن دی معرفات دا لفتان پر دخیل دی و ماولا خود دی خود چکنو پی دکانا آخونا خیرا دی دکانا و سن معرفات و صفت نخیر دی پرانو واقعی که شفا واقعی تیجی ها بیا لا ها عالم سیکا ماولا تشایدی؟ آلام ویلی؟ نبیه ویلی آلام دی؟ ما چا دی پرانم دا؟ دی پرانم دا؟ کامو دی پرانم دا؟ ویلی آلام دی؟ غارا لفظ چه مانا نیم و تقلا دی زون وینا مراد دی جاسا ہی آخا علم دی زون دی پورا سرش کرو غارا لفظ چه مانا نیم و تقلا دی زون وینا سرش کرو اقلا آخا زون وینا مراد دو تک دماغ لانا خواه جنف مانا نگو وینا مراد دی پا زون دماغ لا مراد وے رکھنا ہاں دیکھ کو زون دا نہ مورال سی بدا علم ہو کر دے سی علم کو معرفہ بھی تھا بنا کا تھا نا مانی تو ہاں شاہ مدائی اسم دما والا دا سما والا المشابتین بلیسا ہاں چا مشابہ بدا وہ چا کر ہاں بلیسا دا پتہ دیکھ درے سے ہاں اس دا تعریف سے تک دے اسم دما والا ہاں چسپا کا نا وچ وہ ول مسد الیہ بعد دخولہما وهو دا اسم دما والا چا دا المسد الیہ دا فائدہ وصل الیه دا او کلا بعد دخوله ما وسه دخول دی چانا ما او دی لانا وسه دخول دی ما او دی لانا دیوی چی دا مصر لیه دا وسه دخول دی دیت والی نشی با دا ماولا دوارا پا گرس دا خیر دیش لیکو چی وسه دخول دی دینا احمازا میری دی کرگارا کانا وسه دخول دی ماولا با دا ماولا دوارا پا گرس دا خیر دیش دیا مذاب دا دیکن کا مقدر دا بعد دخول اخری ہے دو تک عبارت بنا دا پا تقدیر بوندے دا ستا چیتن دی چھ بعد دخول احد ہے وہ سے دخول دی وہ دے دید والے تشوک ہے نا ما یا لا وچ دا مسندلے دا دا اسم دما والا اسے دخول دے ہے منا گوری چ دا وچ مسندلے ہے دا جنس متباش ہونا دا کنا دا اسم دما والا تا ورا والا دا مبتدا تا ورا اہم مسندلے ہے ہاں اسم دا فارے نہ کسا تا ورا اہم مسندلے ہے ہاں اسم دے پر مشو ہے دا ورا اہم مسندلے ہے وی کنا ہاں او چ دا وچ بعد دخول ہے ما دا فصل اول سو جتنے ہاں کنا دے کنا وہ دا چ دا پرے سارے اعتراض ہو دنیرا ٹھول مسندلے ہے مسوا دے اسم دے مولا نا دنیرا ٹھول نہ سدا وچ زکر چے بے دیکھا نا ہاں آہا مبتدا ام تلے بھی خوب سے دخول دے دینا ہونے بھی کبھی کھنے بے دیکھا دن گے ہاں اسم دے خون سوال فیل آم تلے بھی خوب سے دخول دے مولا ہونے بھی سے دخول دے خون سوال فیل نہ بھی دن گے اسم دا پا لینا تیسا آم تلے بھی خوب سے دخول دے مولا ہونے بھی سے دخول دے فل نقصان ہے نہ تو بده نہ کو ما زید قائما مثال در کبھی ولا رجل افضل منک یہ دی مولا مثال در کرو دی اسم دی مولا وہ بلے دی اسم دے ما زید قائما عند زید تے کنا دا مرفوع لفظا دا اسم دی ماشو و دا قائما منصوب دا تا خبر دے ماشو چلی و دا بلش ولا رجل افضل منک نشتا یہ سلائی افضل دے تو نا دا رجلون بولے دیکھا نا دا سائے چکن دی دا مرفلہ رن اسم دے لاشو و دا افضل من کا سائے چکن دی دا سائے چکن دی دا خبر شو چکن دی بولے کھانا خبر منصوب دی تشوہ کھانا دا ویچ وی خص لا بن نکرات ہے بولے دیکھا نا وہ خاص دلا پچا پہ رہے ہاں بنا کے رات ہے رزقہ چکن دی انگے والا رجل الہ سرا نکرہ بولے دیکھا نا انگا کے رکھ دیجی پچا پہ رکھ دیجی نکیرا په اسم نکیرا باندې دلاب اسم نکیرا وی او خاصه چې کوم دی په کنه بلا په نکیرا سره چې وی و یعم ما بالمعرفه بالنکیرات او ور عام ده ما په کنه معرفه تا او نکیرا ته د معرفه باندې داخلي شي په کنه ما زیدن قائم او په نکیرا باندې داخلي شي ما رجلن قائم ځانته نعمت کې عام ده اب معرفه اسم معرفه یاد اخری ہو گئے سم نکیرا مداخلے سے اولا چکنی دا ہا آدھا چکنی بس پتا خاص یاد دے ویلے تھا نا پدی وجہ سارا پارک پنوں دے ماو جلا سے نیرا پن جو خود کو دا فرق ہو کنا چھ ما پتا دے کرے جی ہمارے قوم میں گرا دوڑے بولا نا یہ دا فرق ہم او پوسے دی وجہ سارا نیرا پاتے کر کر ہو گئے تھا نا آ دا ویلے تھا نا چھ لا چھ دا آ دے نکلی متقد پر اسی تے چھ دے پر نفی متقی دے پورا کا ماضی شوی کا حال شوی کا استقبال شوی وہ ما چھ دا دا دے پورا دے نفی دے خالف دے سچ کہتا نفی دے ما زیدن قائمن چھ ندا زید ملون اینی ایس ندا ملون سچ کہتا ایس ندا دا دے زیدن کی یا نفی دا خو ایس ندی مندی وہ چھ دا سوی چھ لا زیدن قائمن بیدا متقی جی کنی بدے کھانا یا ماضی دے پورا تمہارے دے خال دے پورا استقبال دے پورا چشفا کھانا زانے پر اچھا او بل فار کے دار ہوئے رہتا نا ہاں چھے آرد جو خود درمدن ما دے خود درمدن با دے وے اطلال دے با پا خبر دے لاتا جائز ندی پا خبر دے لاتا دے بے رہے نظر داخلے جو او پا خبر دے ما دوں دے ما زیدن بے قائمن سچ کے ہوئے ہے رہتا نا بے ٹکنی پا خبر دے ما دوں دے داخلے دے جی او پا خبر دے لاتا دے نظر داخلے جو فصل خبر لا لنفی الجنس خبر دلا پھر کھانا ہاں دس دلا چاہ چاہ دے پورا دی نفی دے یعنی القائنات لنفی الجنس تشبہ کھانا دا نفی جنس دا مطلق القائن مقدر کرے ہاں خبر دلا دس دلا چاہ دے چاہ دے پورا یہ نفی دے جنس دے پورا جانے کر دا سیالت مطلق حاصل شے وہ تام قسم آخری قسم دوی تے غول مسندو و دا خبر دلانه ته جنس وی جاو دا مسند دا بعد دخول ها وسه دخول ها دخول ملام رو بیدل یه کانا هم تفسیر نمورا دا تشوا کانا هم وچه دا مسند دا وسه دخول دی چانا یه غلا نفی جنس نجی تینجا چه دا مسند دی اویلو دا جنس بتا بخا هم دا خبر تا ولی خبر دا مدعا مسند ہوئی هم خبر دا خالی نکسا تا ولی آها مسند ہوئی خبر دا مشو بفیر تا ولی آها در خون خبر دا ہم پس مولا تا ورا اہم مسند کو دی دس نا وہ چدائی چ بعد دو خود ہے وہ چ دو خود ہے نہ فجن نا پتہ سرا کون ہوا تھا چ تن دی کل کو پیدے نو لا رجل قائم لا رجل قائم نو سے اس سڑائی وی لو ائیں ایسا نا نہ فدی جی زام اصلا لا رجل سمنا ہاں چ نہ تا جس سڑائی وی لو ہے نا نہ فدی جنس پر اس دی لا نفی جنس نشتا جنس سرائی چھو پنوم سرائی بھی پھر کھانا آخا بیلوڑ نتا چکنے گئے خو پرتے چھو پنوم سرائی چکنے گئے چھو پنوم سرائی سا چکنے گئے آخا بیلوڑ نتا چکنے گئے پھر کھانا دا اسم دلا چوی دا منگی پبتخار مندی بلا را جولا خبر یا مرفو دی سرکے گئے کھانا بھی رکھانا خبر دلا نفی جنس دا دے مرفوات نا دا ایسن گئے دے مرفوات نا دا آخا ممنی بھی اسم پھر کھانا بات کری کنا دا یہ بات ہم یہ تین دن ادھر چلا گئی سب آتوں